ساری برائی اس نظر پڑ جاتی, میری نظر اس برائی پر جاتی ہے, میری نظر اس برائی پر جاتی ہے کہ میرا مریض میں انانوے خوبیاں ہوں, ایک برائی ہو اور مجھ سے بیعت ہو, تو اس کی مجھے اس ایک برائی پر نظر جاتی ہے کہ اس کی اصلاح ہونی چاہیے, اور جو مرید نہ ہو اس میں 99 برائیاں ہوں اور ایک خوبی ہو, تو میری نظر اس کی خوبی پر جاتی ہے, میری نظر خوبی پر جاتی ہے, اس کی برائیوں کی طرف نگاہ ہی نہیں جاتی. اور ہمارے ایک ساتھی کو کالج کے ہمارے تبلیغ والے ساتھیوں نے کہا کہ او جی آپ دیکھتے ہی نہیں ہیں یہاں لڑکیوں نے کیسا لباس پہنا ہوا ہے, اور ان کی یہ قمیض کی جہاں یہ جگہ جو ہے اس سے تو ان کا بدن نظر آتا ہے, اتنی اونچی ہو گئی اور اتنی اس کو کٹ کو اتنا کر دیا ہے, اور انہوں نے تفصیلات بیان کی. انہوں نے کہا کہ اچھا, انہوں نے کہا کہ ہم نے تو نہیں دیکھا ہے, پتہ ہی نہیں چلا, ہمیں پتہ ہی نہیں چلا اور کیا ہو گیا ہے نا, کہ اچھا جی وہ ہمیں پتہ نہیں چلا کہ جی لوگ دیکھ رہے ہو, فکر نہیں کیا تمہارا خیر, وہ فکر کرنے والے لوگوں کو بھی اللہ اجر دے. ہاں جی, تو یہ ہماری عادت ہے نا کہ جس کو بھی دیکھتے ہیں عیب کی نظر سے دیکھتے ہیں, اور نگاہ اس کے عیبوں پر جاتی ہے, تو یہ کافی نقصان دہ چیز ہے. جو آدمی کو اللہ توفیق دے کہ خوبیوں پر نظر ہو. آپ پروفیسر صاحب نے کہا ہے کہ آپ نے کہا کہ ماحول اثر ڈالتا ہے, خوراک اثر ڈالتی ہے, اور ماحول کے اثر ڈالنے کو کیسے, ماحول نے جو اثر ڈالا اس کو کیسے باقی رکھا جائے. حضرت شیخ نے فضائل اعمال میں کسی کتاب کے دیباچے میں لکھا ہوا ہے, ظاہر ذکر میں لکھا ہوا ہے کہ آیا تو صحابہ میں لکھا ہوا ہے, یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں ایک اللہ والے کی مجلس میں گیا اور اس مجلس میں مجھ پر اثر ہوا, اور جب میں واپس آیا تو گھر تک پہنچتے پہنچتے وہ اثر زائل ہو گیا. پھر میں دوسری بار گیا تو پھر جو ہے تو اثر ہوا, وہ اثر جو ہے گھر تک باقی رہا اور پھر کچھ وقت کے بعد زائل ہو گیا. پھر میں گیا تو اس بار جو اثر ہوا وہ اثر مستقل ہوا اور اس کے بعد پھر زائل نہیں ہوا, یہاں تک کہ اس کے اثر کے تحت میں نے سارے معصیت اور گناہ کے جو چیزیں تھیں گھر پر وہ ختم کر دیں, اور بس اس کے بعد پھر اثر مجھ سے زائل نہیں ہوا. تو جن لوگوں نے فزیک کی ہے یا میٹرک میں بھی فزکس پڑھی ہے تو اس میں میگنیٹ کا باپ پڑھا ہے نا, مکناتیس کا باپ. ہاں جی, مکناتیس کیسے بنتا ہے جی بدلا صاحب؟ کوئی فزکس والا ہو تو زیادہ اچھا بتائے, کوئی نہیں آیا جی, سارے اے ٹی آئی ٹی ای ٹی ہو گیا جی. نہ بناتے کیسے ہیں مغناطیس, کیسے بنایا جاتا ہے؟ دو تین طریقے ہیں. اچھا جی, پہلا طریقہ جی, ایک تو بجلی کی تار سے الیکٹرو پلیٹنگ, بجلی کے طریقے سے کیا جاتا ہے. ایک جو ہے تو میگنیٹزم بائی الیکٹریسٹی, بجلی سے مغناطیس بنانا جی. دوسرا اسے رگڑ, اس کے اوپر ایک خاص طریقے سے رگڑتے تو کچھ ایک خاص طریقے سے کچھ عرصے بعد, وہ پہلے تو کچھ عرصے کے لیے ہوتی ہے لیکن پکا مغناطیس بن جاتا ہے, یعنی اس کی صحبت سے. دوسرا طریقہ ہو گیا. تیسرا طریقہ؟ تیسرا یاد نہیں رہا جی, یاد نہیں رہا. دو بھی کافی ہو گئے. جب کوئی لو عرصہ دراز تک کسی لوہے سے بجلی کی رو گزرتی رہے, ہاں جی کہتے رو گزرتی رہے نا, ہاں جی جی بجلی کی رو گزرتی رہے گزرتی رہے گزرتی رہے تو اس کو مقناطیس بنا دیتی ہے. یا کوئی بڑی سائز کا مقناطیس ہو, بڑے حجم کا ہو, اس کو چھوٹے حجم کے لوہے پر رگڑا جائے رگڑا جائے رگڑا جائے, تو تھوڑا رگڑنے سے عارضی میں تاثیر بنتا ہے جو کچھ عرصے میں زائل ہو جاتا ہے, اور کافی عرصہ جو ہے رہنے سے وہ جو مستقل بن جاتا ہے. مجلس میں کسی نے بتایا تھا, میں نے تو نہیں پڑھا, اس نے کہا تھا کہ اگر آسمانی بجلی جب گرتی ہے تو پتہ نہیں یہ کتنے واٹ کے حساب سے گرتی ہے, اس کو پھر قدرتی طور پر بنا لیتا ہے. اس کے آگے لوہا پڑا ہوا اگر آ گیا تو وہ مقناطیس بن جاتا ہے, فوری مقناطیس بن جاتا ہے. مقناطیس کسی سے کہتے ہیں اس کو ہیں کہ اس کے اندر جو اس کے ہیں ہر ایلیمنٹ کے اندر اس کے جو ایٹمز ہوتے ہیں تو یہ نفام آف ایٹمز ہوتے ہیں کہ مالیکیولز ہوتے ہیں. یہ فزکس والوں کو سوال ہے کوئی ہو تو. ایٹم شکل میں ہوتے ہیں. اچھا جی, تو اب اس میں اس طرح ہوتا ہے کہ ہر ایٹم کا پازیٹو نیگیٹو چارج ہے. جی, اس کا نیوٹران جو ہے وہ ہے نیوٹرل ہے, اس کا جو ہے پروٹان جو ہے وہ پازیٹو ہے, اس کا الیکٹران جو ہے وہ نیگیٹو ہے. باہر کے فیلڈ میں الیکٹران ہے, اندر سے پھر پروٹان ہے, اور پھر اندر جو ہے نیوٹران ہے. ہاں جی, تو مقناطیس بننے کے لیے سب ذرے جو ہے یہ شمالن جنوبن رخ کر لیتے ہیں. سب ذروں کی سمت جب ٹھیک ہو جاتی ہے, سب قبلہ رخ ہو جاتے ہیں. جی, سب کا جب قبلہ درست ہوتا ہے اور سارے کے سارے ذرے ایک لائن میں ایک رخ میں جب ہو جاتے ہیں تو اب یہ مستقل مقناطیس بن گیا. اب اس کو توڑیں گے, اس کا ایک ایک ذرہ بنائیں گے نا, تو ایک ایک ذرہ بھی مقناطیس ہوگا. یہ جو ہے اب زائل نہیں ہوتا, اس سے اثر زائل نہیں ہوتا, اس سے اثر زائل نہیں ہوتا. اور اس کو جو ہے تو اس کا اثر زائل کرنے کا کوئی طریقہ ہے جی؟ آج کو کوٹا جائے کوٹا جائے, اتنا کوٹا جائے کہ اس کے سارے ذرے بے ترتیبی ہو جائیں, یا آگ میں ڈال کر سرخ کیا جائے, یہاں تک کہ لوہا سرخ ہوتا ہے, سرخ ہونے کے بعد پھر اس کو ٹھنڈا کیا جائے, تو اب اس کا مقناطیسی اثر زائل ہو گیا. جی, اس کا اثر زائل ہو گیا. ایسے ہی جہنم کا جو ہوتا ہے یہ پھر اثر ظاہر مستقل کرے گا معصیت کا. نہیں, تو اب اس میں یہ ہے کہ اثر, پہلا اثر جو آتا ہے وہ نکاسی ہوتا ہے, زائل ہونے والا ہوتا ہے. ہمارے ایک ساتھی انہوں نے بتایا کہ حضرت صاحب مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ کے پاس میں گیا تو انہوں نے فرمایا کہ ایسا بشارت دی کہ اثر و نسبت ہو گئی ہے. پھر جو ہے کہ دوبارہ گیا تو انہوں نے کہا ہو یہ تو زائل ہو گئی. پھر کہا کہ اصل میں پھل پر جو ہے تو درخت پر پھل دو قسم کے لگتے ہیں, ایک اوائل پھل ہوتے ہیں. اوائل پھل جو ہوتے ہیں وہ لگتے ہی گر جاتے ہیں کیونکہ ان کے پھول اور ان کا جو ہے تو وہ ہوتا ہے جو ان کی شاہ لگی ہوتی ہے, تار لگی ہوتی ہے درخت کے ساتھ, یہ عارضی ہوتی ہے, مضبوط نہیں ہوتی ہے, لگتے ہی گر جاتا ہے, تو یہ عارضی پھل ہوتا ہے. کہتے ہیں پھر کچھ عرصے کے بعد میں گیا, میں نے کہا الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ, اب جو ہے تو اثر مستقل ہو گیا. تو یہ بھی ایسی صورت حال ہے. اس میں بعض اوقات آپ لوگوں کو ایک میں نے واقعہ سنایا ہے, کسی کو یاد رہا ہو یا نہیں یاد رہا ہو, یہ جب عجیب ہے قلب کا, قلب پر حال منتقل ہونے کے بارے میں یہ ہے. میں یہ اصل نمبر 3 یہاں پر ہے یونیورسٹی میں نا, ہے جی کہ نہیں ہے؟ اصل نمبر 3 ہے. ہاں جی, پہلے نمبر 3 تھا, شاہ ولی اللہ نام اس کا, جن لوگوں نے نام رکھ رہے تھے نا, تو میں اس کا وارڈن تھا نا, تو انہوں نے کہا کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بہت حوالے دیا کرتا ہے, اس کا نام شاہ ولی اللہ ہاسٹل رکھو, شاہ ولی اللہ ہاسٹل کا رکھا گیا نام. ابھی بھی نام یہی ہے اس کا کہ نہیں ہے؟ اب نام ہے ہاسٹلوں پر کہ نہیں ہے؟ تبدیل کر دیا اس کو, دوسرا ایک کا رکھا تھا رحمان بابا ہاسٹل رکھا تھا, ایک کا جو علامہ اقبال رکھا تھا, نمبر ایک کا کیا تھا اور نمبر دو رحمان بابا. اچھا انٹرنیشنل ہاں کہ جب علی خان باسٹ چانسلر بنا تھا نا تو اس نے خان عبدالقیوم خان کی تصویر لگا رہا تھا اس میں وائس چانسلر کے کمرے میں, جی سینٹ ہال میں لگا رہا تھا جی. کہاں پر جھگڑا ہوا؟ وہاں لگا رہا تھا نا جی, وہ لگا رہا تھا, لگا رہا تھا کہتے وہ لڑکے آئے اور نے اس سے تصویر اٹھائی اور نیچے ماری اور پھینکی اور کہا کیسے لگاؤ گے کہ ہم, تو لوگ کہہ رہے تھے کہ خپل ویلیو نشتر والا تو ویلی چلا گئے بہت زبر لگو مدا ماتا ہے کل کو بھی ادا پورا بڑے بازی. حالانکہ یونیورسٹی خان القیوم خان نے بنائی ہے, اس زمانے میں امن ہوتا تھا نا تو وزیر اعلیٰ تھا اور یہ روزانہ گاڑی میں بیٹھ کر, یہ سڑک بالکل خالی ہوتی تھی, وہ گورا قبرستان سے لے کر یہ یونیورسٹی تک صرف تین جماعت ایک ہوتی تھی بات, باقی کوئی آبادی نہیں تھی. تین جماعت بھی ایسے باقاعدہ مسجد نہیں تھی. ہاں جی ہاں, یہ اس جگہ کوئی ایف سی والوں کو رکھا تھا, پتہ نہیں کس لیے رکھا تھا حکومت نے, تو ان کو وہ چبوترا بنا کر نماز پڑھنا شروع کی. تو اس کا کافی عرصہ اس کا نام تھا خرسکو جماعت, بولے وہ کیوں کہ لوگ گزرتے تھے ایف سی والے ہوتے تھے, لوگ کہتے ودا سوکھتی ودا خرسکو دی, ناچتی خرسکو تو ناچتی, کام تو کچھ بھی کام کا کچھ بھی نہیں تھا, مان کے لیے کس لیے رکھا ہوا تو خرس کو جماعت دیتا ہو. پھر جو ہے تو یہ ہو گئی, تو آیا کرتا تھا روزانہ عصر کو آ کر سارے تعمیراتی کام کو دیکھ کر بغیر گارڈ کے, امن و امان تھا نا, اور پھر چلا جاتا تھا. اور پہلے یونیورسٹی جو بنی ہے نا, یہ جو یونیورسٹی ماڈل اسکول کے سامنے جو وہ گنبد والی عمارت ہے, یہی ساری یونیورسٹی تھی نا. اس میں بعد چانسلر کا دفتر بھی تھا, رجسٹرار کا, اس میں کنوکیشن ہال بھی تھا, کلاس روم بھی تھے, پروفیسروں کے دفتر بھی تھے, ساری چیز یہی تھی, پوری یونیورسٹی یہی تھی. لیاقت علی خان نے اس کا افتتاح کیا تھا, کہا جا تو اعلان کر کے گیا تھا اور پھر اس کی زندگی میں نہیں ہو سکا تھا. ہم کیا بات کر رہے تھے جی, ہاں فیض کے منتقل کیسے کر رہے تھے. اصل متین کا میں وارڈن تھا, اصل کے وقت میں نا کوئی وقت تھا دن کا بابو بیٹھا ہوا تھا, تو میں آ گیا اس کے پاس اصل کے کچھ مسائل کے بارے میں بات کرنے کے لیے. سامنے بابو بیٹھا ہوا, ادھر میں بیٹھا ہوا ہوں, تو اس میں وہ کر رہے ہیں ہم حساب کتاب کر رہے ہیں, اصل کے مختلف مسائل پر بات کر رہے ہیں. میرے بائیں طرف ایک لڑکا آ کر بیٹھ گیا, نور محمد افریدی اس کا نام تھا, انجینئرنگ کا سارے دوم کا طالب علم تھا. آدھا گھنٹہ یہ بیٹھا رہا بیٹھا رہا, میں نے کام مکمل کیا. جب کام مکمل کیا تو میرے قلب پر جو ہے سخت حزن اور رونے کی اور نرمی کی اور رکت کی کیفیت طاری ہو گئی. تو مجھے خیال ہوا کہ شاید یہ اس وقت حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے توجہ فرمائی ہے, تو اس توجہ سے قلب کا حال بدل گیا. وہ آدمی امریکہ میں بیٹھا ہوا اور شہر جہاں سے توجہ کرے تو وہاں کے قلب کا حال بدل جاتا ہے. ہاں جی, کیونکہ فیض آفاقی ہے اور اس کے لیے جو ہے تو فاصلے اور یہ کوئی وہ نہیں ہے. ہاں جی, تو اس میں اتنے میں وہ لڑکا تھا, اس نے کہا ڈاکٹر صاحب میں اتنی دیر آپ کے پاس بیٹھا رہا, میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا تھا, میرے چچا کی وفات ہوئی ہے, اس کی وجہ سے ہمارا دل بہت غمگین ہے. اوہو میں نے کہا یہ آدھا گھنٹہ اس غم کی کیفیت کے ساتھ میری طرف یہ دھیان کر کے جو بیٹھا ہوا تھا, اس کا حال, اس کے قلب کا حال میرے حال پر, قلب پر منتقل ہوا ہے. تو مسئلے کا حال یہ نکلا کہ یہ کیفیت جو ہے وہ اس کے قلب کا حال میرے قلب کے حال پر منتقل ہوا ہے. تو اس نے اب دوسرا آپ کو لطیفہ سنا ہے, بولی سبی اللہ صاحب کے پاس لطیفے ہوتے تھے نا, وفات پا گیا اللہ بخش پر بابا سی. سمیر بڑی صاحب نے لطیفہ سنایا تھا. سمیر کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک لڑکی کی شادی ایک بوڑھے آدمی سے ہو گئی. میں نے کہا یا اللہ داس کے چل سے رشتہ تو بوڑھا سڑی تو خیر دس چل بکوں گا جی. تو اس نے خاون سے کہا کہ ہر وقت لکانوں سے ربکی نہیں ناس پاس ہر وقت لکھانوں سے ربکے. تو بڑی عمر کا خامد وہ تابے دار ہوتا ہے جی, نومر لڑکا جو ہے وہ بڑا تنگ, وہ بڑا ہوتا ہے, سخت ہوتا ہے, بڑی عمر والا تابے دار ہوتا ہے. اکیڈمی میں ایک پروگرام میں گئے نا, دو سمود کو بھی بلایا ہوا تھا. تو اس میں وہ صدارت مجھ سے کرا رہے تھے, تو جو بھی آتا تھا کہتا پیرے طریقے درابر شریعت اور نام پر پیرا لیتے تھے جی, خطوط کھجولی ہو جی. تو اتنے میں دوست وہ آیا, تو اس نے کہا کہ مجھے بھی حج کے موقع پر کہ ایک آدمی نے کہا تھا کہ یہ بزرگ ہیں پیر ہیں ان سے بیعت ہو جاؤ, تو میں نے کہا کہ نہیں میں تو ایک ہی بیعت کر لی وہ کافی ہے. تو وہ کس کی بیعت سے کہ وہ میری بیوی کی بیعت. پھر دوسرا ازارے کے ایک مولوی صاحب آیا تھا, بڑا زوردار آدمی ہے, تو اس نے گلا تھا خبر ہے اکڑا جی سیزن مرید نے مارے تو خبر ہے درسردہ گلا تھا خبر ہے اکڑا. تو عورتوں کا پروگرام تھا, عورتیں خوش ہو جاتی اس میں. خیر بس تو سبیلا صاحب بڑا لطیفہ تھا. تو اس نے کہا کہ بس وہ اس نے بات مانی ہوئی تھی گھر والی کی, بالکل اس کا ٹھیک ٹھاک حالات چل رہے تھے. ایک دن گھر والی کہیں تو کمزور ہو گیا, تو اس نے کہا سکڑی ہوں جتا جی پہ اتر لے گلو مان والا لڑ نہ مات ماں پلانے بڑا مل کرے راگ لو زوڑو آگا سر دو کینا خبر یاد روکڑے داخل میں درتے ہوئے سمجھ گئے. یہی تو تجھ سے کہا تھا کہ نہیں کرو گے, وہی تم کر کے آ گیا. سبحان اللہ جی. تو یہ قلب اثر لیتا ہے, ہاں جی قلب اثر لیتا ہے. آپ جس کی طرف دھیان کرتے ہیں یہ تو ایک وہ ہے الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ ہے, ہاں جی جس کو آپ نے دھیان میں لیا نا تو آپ کی بیٹری کی فلو شروع ہو گئی. اب اس کو دیکھا جائے گا کہ کون سی جو ہے تو وہ ظلمت اور نور کے لحاظ سے جو ہے ہائر لیول پر ہے. اگر آپ کی نور کے لحاظ سے اونچے سطح پر ہے تو آپ کا نور اس کو منتقل ہونا شروع ہو جائے گا, اور اس کا نور اگر اونچے سطح پر ہے تو اس کا منتقل ہونا شروع ہو جائے گا. آپ کی ظلمت زیادہ ہے تو اس کو اس لیے کسی کا دھیان یہ اہل تصوف کو چاہیے کہ اپنے دھیان پر چیک اور کنٹرول رکھیں, سب رکھیں دھیان کو. اور کسی اہل بادر کا دھیان آتا ہو یا کسی آدمی کا ایسا دھیان آتا ہو جو کامل نہ ہو تو اس کو فوراً زائل کریں, کیونکہ اس سے آپ کو جو ہے تو وہ بھاؤ شروع ہو گیا, فیض کا یا ظلمت کا بھاؤ شروع ہو گیا. یہ تصور شعر جو تصور میں تیرے پاس آیا ہوا ہے کہ یہ کریں تو یہ ہے اس لیے کہ اس فیض کا بھاؤ شروع ہو جاتا ہے. عطا کرنے والا تو اللہ تعالیٰ ہے اور ذریعہ اللہ نے بنایا ہے. پھر آپ مختلف بزرگوں کا فیض کا ادراک ہوتا ہے, ان کسی کا 100 میل سے ادراک ہو جاتا ہے, یہاں دفن ہے وہاں 100 میل سے, کسی کا 200 میل سے ہو جاتا ہے, کسی کا 500 میل سے ہوتا ہے, کسی کا 20 میل سے ہوتا ہے, جی بالاکوٹ کے شہداء کا جب آدمی پرانا راستہ تھا منصرے کا, آدمی منصرے سے اترتا ہے ایسے ایک بائی پاس ایسے تھا ان کا, اس کے بعد اڈا تھا, اس سے پہلے بائی پاس تھا, اس بائی پاس سے ان کا ان کے فیوز کا ادراک شروع ہو جاتا ہے, کوئی 20-25 میل سے شروع ہو جاتا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم گروہ مبارک کا فیض جو ہے وہ ساری کائنات پر پھیلے ہوئے ہیں. تو روحانیت والے کہتے ہیں جس جگہ سے بھی پھر کل بھی رابطہ کرنا ہوتا ہے نا, تو کہتے ہیں کل بھی رابطہ کریں تو فلاں بزرگ کا فیض فلاں جگہ سے پھر محسوس ہونا شروع ہوتا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض جو ہے تو حقیقت محمدی کا ظہور اور اس کا جو لہر ہے وہ ساری کائنات پر پھیلی ہوئی ہے. اسی کو جو ہے تو آذر ناظر جو ہے بریلوی حضرات سہمی سے کہہ دیتے ہیں, وہ کیسے نہیں ہیں. حضر ناظر فقط اللہ کی ذات ہے, کسی کو کسی جگہ اللہ حضر کر دے تو ہو سکتا ہے, نہ کرے تو نہیں ہو سکتا. کوئی چیز اللہ دکھائے کسی کو دیکھ سکتا ہے, نہ دکھائے تو نہیں دیکھ سکتا. یہ نہیں وہ ہے ضروری عقیدہ ہے. اس لیے جو صحیح اہل علم بریلوی بھی ہیں نا وہ اس کے پابند ہیں. ہاں جی بس کنولا صاحب پویا بریان دگ پابندی کی اہل علم چکم دی. ہاں بکتا سے بھی آغد کدوان دی کی گروپ ہے, شفیع اکاڑوی صاحب کا گروپ ہے. وہ کہتے ہیں کہ کتب اور غوث اور مجدد شفیع صاحب بھی گزرے ہیں, شفیع اکاڑوی گزرا ہے, اور باقی ان کے جو ان کے بریلویوں کو وہ لوگ کافر کہتے ہیں, پیر کرم شاہ کو بھی کافر کہتے ہیں اور باقی نہیں مانتے ان کو, کہتے ہیں یہ نہیں اصلی بریلوی نہیں ہے. تو مطلق حاضر ناظر مانتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک. تو آدمی وہ سمجھدار سے کہیں کہ آپ ایسی حاضر ناظر مانتے ہیں جیسے اللہ ہے, تو کہتے ہیں کہ نہیں ایسا تو نہیں مانتے. تو اس سے جو ہے تو تکفیر سے بچ جاتے ہیں. کیا آپ ایسے ہی الگ الگ مانتے ہیں جیسے کہ اللہ ہے, تو کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں مانتے, جو اللہ بتائے وہ ان کو پتہ ہے, وہ ان کا عطائی ہے اور اللہ کا ذاتی ہے. تو اس پہ بھی پھر دو قسم کے بہتے, وہ عطائی والے بھی کہتے ہیں کہ سارا ہی علم غیب ہے لیکن ہے عطائی ہے. اور وہ ذرا کو محتاط ہوتے ہیں, وہ کہہ دیتے ہیں کہ جو عطا ہے وہ ہے غیب اور عطا ہے, اور جو نہیں عطا ہوا وہ نہیں ہے. اور دوسرے کہتے ہیں کہ نہ عطا ہے اور سارا ہے اور محیط ہے, اور اس طرح کہہ دیتے ہیں. نہیں کہ پھر وہ عطا کی وجہ سے وہ کفر سے بچ جاتے ہیں. اور عطا ہے اور محیط اور عطا ہے. اور تو یہ قرآن پاک نے دو اصطلاحات استعمال کی, ایک کو کہا علم الغیب, وما یعلم الغیب الا اللہ, علم غیب جو ہے کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے. اور دوسرا کہا تلک من انباء الغیب نوحیھا الیک, یہ غیب کی خبریں ہیں جو اللہ وہی کرتا ہے تمہاری طرف. تو قرآن پاک نے باقی ساری مخلوقات کو جو غیب کی باتیں دی ہوئی ہیں, غیب کی خبریں دی ہوئی ہیں, تو ان کو انباء الغیب کہا ہے. اور جو علم الغیب ہے اس کو اللہ نے اپنی ذات کے ساتھ کہا ہے, اس کا وما یعلم الغیب الا اللہ, اور نہیں جانتا کوئی غیب بھی سوائے اللہ کے. تو اس میں آیت نے بالکل اس میں ایسا کیا ہوا ہے کہ اگر گنجائش نہیں چھوڑی ہوئی, گنجائش اگر کسی چیز کی ہے تو وہ انباء الغیب کی ہے. تلک من انباء الغیب نوحیھا الیک. تو اب دسر درپا ہو تو اس کے لیے حضرت شیخ نے لکھا ہے نا کہ ایک نسبت ہے انعکاسی, ایک جو ہے تو اصلاحی, اور ایک اتحادی, ایک الکائی, چوتھی الکائی, تیسری الکائی اور چوتھی اتحادی. ایک نسبت اصلاحی ہے, اصلاحی کو چراغ جلتا ہوا چراغ کے کہا ہے, نہ انعکاسی کو انعکاسی, جلتا ہوا چراغ ہے, چراغ جلا اس میں تیل بھی باقاعدہ ڈالے گا, اس کو ہوا کے جھونکے سے ہی بچائے گا. یہ دونوں کام کرتا رہا تو آگ نہیں بجھے گی, اس کا گزارا ہوتا رہے گا. نکاسی نسبت بھی ایسی عارضی اثر آئے ہوئے ایسا ہے تو اس کے لیے آدمی اعمال کی پابندی کرے گا, اعمال کی کوشش کرے گا, اور اپنے گرد و پیش کو درست کرے گا, مجلس کو خراب نہیں کرے گا, یعنی تو اس سے اس کا چراغ جلتا رہے گا. پھر اس کے نکاسی کے بعد دوسری جو ہے تو وہ ہے جیسے اپنے خود آگ جلائی لیکن اس میں یہ خطرہ ہے کہ خود اپنی چراغ سے جلائی لیکن وہ اگر ہوا ہی تو بجھ سکتی ہے. نکاسی کیسے تھی؟ نکاسی تو اس سے آگ لے لے اور چار نکاسی ہے اور القائی ہے, اس کے بعد اسلائی. مثالوں میں القائی اور اسلائی کی شاید ایک تو چھوٹی نہر اور انہوں نے اسلائی کی انہوں نے مثال دی ہے, یہ کھیتوں کو پانی دینے کے لیے جو نالیاں ہیں نا وہ بخور لگتے ہیں, کھیتوں سے پانی آتا ہے لیکن ہر دفعہ پانی لانے کے لیے اس کو تازہ کرنا ہوتا ہے, اور اگر رکاوٹیں وغیرہ دور کرنی ہوتی ہیں, صاف کرنا ہوتا ہے, پھر پانی آتا ہے. ہاں جی, ورنہ آپ جو ہے تو اگلی دفعہ جو ہے آپ کے پانی ایسے ہی آ جائے تو وہ نہیں آتا ہے. کیوں کہ تو یہ جو ہے تو اصلاحی ہے. ہاں جی, یہ القائی ہے. اور اس سے بڑا اگر وہ ہو کہ اسے چھوٹے پتھر وغیرہ سے بند نہ ہوتا ہو, وہ اصلاحی ہے. اور اتحادی وہ ہے جیسے بہتر دریا ہیں, بہتر دریا میں کچھ بھی ہو جائے ان کا نہ پاؤں پانی رکتا ہے اور نہ بہاؤ رکتا ہے. وہ اتحادی جو ہے اتحادی پر پہنچ حاصل ہوتا ہے. جو اتحادی پر پہنچ گیا ہے اس کا پھر اس کی نسبت زائل نہیں ہوتی, اس کا اثر زائل نہیں ہوتا ہے, بلکہ یہاں تک کہا کہ قبول کے بعد رد نہیں ہے اور گناہ کبیرہ سے بھی نسبت نہیں ٹوٹتی ہے. نسبت اتحاد والی کی نسبت گناہ کبیرہ سے بھی نہیں ٹوٹتی ہے. تو لوگ کہتے عجیب بات ہے کہ ان کو تو کھلی چھٹی ہوگی گناہوں کی. نہیں, ایسی بات نہیں ہے, مطلب کہ نسبت اتحادی والے سے گناہ ہوتا نہیں ہے. خدا نہ خاصہ اگر ہو گیا تو اس کو فوراً توبہ تائب ہونے کی اور رونے دھونے کی اتنی توفیق ہوتی ہے کہ وہ پہلے سے زیادہ قرب اس کا ہو جاتا ہے اور آئندہ کی زندگی بہت زیادہ محتاط ہو جاتی ہے. یہ وہ نہیں کہ قبول کے بعد رد نہیں ہے, ایسی چیز ہے کہ اس کے بعد گناہ بھی کرے گا تب بھی اس کو قبول رکھا جائے گا. اس کو توفیق ہو جاتی ہے فوراً تو بتائے ہونے کی. اور اس کی تو اس میں صحبت, مجاہدہ, پرہیز, ان باتوں کو باقاعدہ کرنا ہوتی ہے. صحبت, مجاہدہ, پرہیز آمد و رفت ہے آدمی کی, اور آمد و رفت کے علاوہ بھی دھیان میں رہتا ہے. یعنی دھیان میں رہتا ہے کہ پہلے زمانہ تھا خط کے ذریعے آدمی کا اس کو حاضری کو برقرار رکھنا. ہاں جی, اور خط کے ذریعے نہ ہو تو اب تو آسان ہے, اب تو ٹیلی فون نے, موبائل نے, میسج نے آسان کرتے, حاضری برقرار ہے. آدمی بیت ہو کر چل جاتے پتہ ہی نہیں تھا. اس دن میں پڑ گیا تو ایک عالم سے اس دفعہ ان کے کچھ آلات ایسے تھے کہ ذرا قریب محسوس ہوئے, تو میں نے کہا یہ آدمی بیت ہوا ہے. سلسلے کہاں کہ بیت ہوا ہے, کب ہوا تھا فلاں وقت؟ میں نے کہا مجھے تو یاد ہی نہیں, نہ اس نے کوئی رابطہ کیا, نہ تعلق رکھا, نہ کوئی اصلاحی بات پوچھی اس نے. یا اگر کوئی رابطہ ہی رکھا ہوتا تو پھر اس طرح ہوتا کہ ہم اس کو کرتے خود اس کے لیے کوئی نہ کوئی اعمال مقرر کرتے تاکہ جس کے ذریعے سے یہ اس کی ترقی ہوتی. آج آپ لوگوں نے آپ پتہ چلا تو اب آئندہ کے لیے اس کے بارے میں کوئی کریں گے, آپ کو بتائیں گے, کر سکا تو اس کی ترقی بھی ہوتی جائے گی, اور نہ ہوا تو نہیں ہو سکتا کچھ. لا الہ الا اللہ